Ziua cea mai lungă. 6 iunie 1944. De Cornelius Rian. Traducere din limba engleză. Editura politică, București, 1965. Prefață. 6 iunie 1944, ziua debarcării trupelor anglo-americane în Normandia, rămâne una din datele care au jalonat cursul crâncenei încleșteri mondiale din anii 1939-1945. Consacrat acestui eveniment, relatarea lui Cornelius Rian începe prin a cuprinde zilele de 4 și 5 iunie pentru a zugrăvi preliminariile nemijlocite, tehnice și psihologice, ale marii invazii și se încheie cu sfârșitul zilei de 6 iunie, căderea nopții. Nu avem de-a face cu o monografie istorică și nici cu un roman. Unde acești por extrem de distanțați, ziua cea mai lungă este o carte captivantă în sensul bun al cuvântului. Concentrarea duratei evenimentelor relatate nu dă loc pe unei subțiere a firului povestirii, care ține atent pe cititor de la început până la sfârșit. Prezentarea este foarte vizuală, cinematografică. Multe paragrafe sunt aproape secvențe. Dinamismul relatării a oferit un teren propice pentru ecranizare, realizată de altfel într-o viziune discutabilă, de un producător american de un larg renume comercial. Autorul a operat cu un material de viață cunoscut. Cornelius Rian a fost corespondent militar de presă american pe lângă trupele ce au deschis al doilea front în apusul Europei. El nu s-a mărginit însă la impresiile personale, ci a purces la o laborioasă informare, mergând de la documente puse la îndemână, până la ample convorbiri cu mulți, foarte mulți participanți la debarcare, depistați cu răbdătoare scrupulozitate. Aria investigațiilor a cuprins și partea adversă. Militari germani care au făcut parte din armata hitleristă, familiile lor, urmașii lor. Acest efort, conjugat cu văditul dar al reînvierii imaginilor trecutului, atmosferei, al simțului de a face auzită, percepută, palpitarea evenimentelor mărunte din care s-au împletit cele mai mari, a avut de rezultat o certă reușită literară. În consens cu realitatea istorică, eroul cărții lui Rian este foarte colectiv, multipersonal, de masă. Autorul nu încearcă în genere să fabrice eroi cu titlu retroactiv. În fața ochilor ni se perindă soldați și ofițeri americani, canadieni, englezi, țărani din Normandia. Ei nu rostesc discursuri, nu fac declarații patetice, nu se dedau la gesturi spectaculoase, dar s-au înhămat cinstit, total, așa cum știe omul simplu, la acțiunea de zdrobire a ultimelor metereze, în spatele cărora se retranșaseră hiperucigașii hitleriști. Mânuind cu pricepere paleta, îndeosebe acolo unde a trebuit să zugrăvească factura psihică a congenerilor săi anglosaxoni, autorul a demonstrat pe calea expunerii epice simplitatea și îndrăzneala cu care sutele de mii de militari americani și britanici au scris pe plajele Normandiei, ceea ce până atunci fusese trecut doar pe hărțile de stat major ale înaltului comandament al corpului expediționar. Maniera de prezentare adoptată, narrarea pe planuri diferite a faptelor din care s-a țesut prima zi a debarcării, cu excepția unor epizodice enunțuri de ordin general, care sunt mai mult figuri de stil, lasă pe seama cititorului sarcina de a aprecia subsumarea faptelor relatate în contextul celui de-al doilea război mondial. Conflagrația dezlănțuită în 1939, prin atacul Germaniei fasciste asupra Poloniei, a cunoscut timp de 2 ani o desfășurare relativ uniformă, caracterizată prin spulberarea instantanee a rezistenței victimelor agresiunii naziste, atunci când acestea mai opuneau rezistență. Până și Franța, socotită cea mai însemnată forță militară continentală, a fost doborâtă în 40 de zile. Un cer sumbru plutea deasupra omenirii. Războiul avea să intre într-o altă fază, după ce Germania a pășit la marea aventură a atacării Uniunii Sovietice. Centrul de greutate al operațiilor s-a mutat pe întinsul front de la Oceanul Înghețat de Nord la Marea Neagră. De atunci și în continuare, ponderea principală în evoluția situației militare pe plan mondial a aparținut frontului sovieto-german. Poporul și armata sovietică au dus pe umerii lor greul războiului. Această apreciere a importanței hotărătoare a frontului de est a fost consemnată de personalități ca Winston Churchill, care la 2 august 1944 a declarat în Camera Comunelor că armata rusă este aceea care a jucat rolul principal și scoate sufletul din armata germană. Invazia trupelor americano-engleze în zona estuarului Senei, fixarea și lărgirea capului de pod din Normandia, a fost cea mai mare operație de debarcare din cursul celui de-al doilea război mondial. Ea a marcat deschiderea celui de-al doilea front în Europa. Pentru aliații occidentali, acesta a fost și punctul culminant al aportului în război. Analele istoriei militare consemnează ca o remarcabilă realizare, inedită sub multe aspecte, vasta acumulare de forțe și mijloace realizată de americano-englezi în vederea debarcării, ordonarea și dispunerea lor, împlântarea lor pe coasta apusană a vechiului continent. Corpul expediționar americano-englez, concentrat pe îndelete în sud-estul Angliei, însuma 37 de divizii și 12 brigăzi, 43 de divizii de calcul. Germanii opuneau acestora în mod potențial cu totul vreo 30-35 de divizii de calcul. Nominal erau 60. În materie de mijloace aeriene, aliații dispuneau de 11.000 de avioane de luptă și 2.600 de planoare, pe când germanii de 500. Aceeași totală disproporție exista și în domeniul mijloacelor navale. Între 6 iunie și 24 iulie, trupele americano-engleze au reușit să efectueze debarcarea în Normandia și să-și creeze o bază de operații pe un front de circa 100 km cu adâncime de 30-50 km. Acest cap de pod a permis în condițiile dominației absolute în aer concentrarea unor mari efective și mijloace de luptă. Comandamentul aliat dispunea de toate posibilitățile pentru a desfășura ofensiva în nord-vestul Franței. Germania nu mai avea forțe ca să împiedice uriașa acumulare de mase umane și materiale din insulele engleze. Paralizia în care s-a găsit aparatul militar german pe teatrul de operații al celui de-al doilea front s-a datorat într-o măsură considerabilă și rezistenței patrioților francezi, în primele rânduri ale cărora se aflau comuniștii. În august, mișcarea de rezistență atinsese treapta insurecției naționale. Până la 25 august, înainte de sosirea trupelor aliate, forțele franceze din interior aveau să elibereze complet Parisul. Atunci când pe fațada vestică a continentului se duceau primele operații de anvergură, ce decideau existența celui de-al doilea front, în est, în Bielorusia, s-a desfășurat o masivă bătălie în cursul căreia armata sovietică a prins în clește și lichidat efective echivalente a 50 de divizii germane. În august, ca urmare a operației de la Iași-Chișinău, Germania hitleristă pierde alte 18 divizii, grosul grupării sale de la aripa de sud a frontului strategic, ce o opunea URSS-ului. În această arie a Europei, evoluția situației militare este puternic înrăurită de insurecția armată antifascistă din România, organizată și declanșată sub conducerea Partidului Comunist Român. Întreaga armată română a întors armele împotriva cotropitorilor fasciști. Intrarea României în coaliția antihitleristă antrenează grave urmări de ordin politic, economic și militar pentru Reichul German. Departe de a putea întări frontul de vest, înaltul comandament german este nevoit să arunce în est noi și noi forțe și mijloace pentru a stupa golurile apărute în dispozitivul său strategic în urma catastrofalelor înfrângeri suferite pe frontul, ce continua să fie decisiv pentru cursul celui de-al doilea război mondial. Înțelesă în contextul istoric, debarcarea americano-engleză în Normandia a fixat un moment remarcabil în titanica luptă desfășurată de popoarele iubitoare de libertate împotriva tiraniei hitleriste. Data de 6 iunie 1944 a rămas în istoria celui de-al doilea război mondial ca un episod important al bătăliei popoarelor împotriva jugului hitlerist, bătălie care s-a dat pe uriașe întinderi, de la Volga până la Pirinei și de la nisipurile Libiei până în ghețurile Norvegiei. Rian a concentrat proiectul prezentării sale asupra unui singur colț al acestui uriaș teatru de înfruntări sângeroase. Document uman valoros, reflectând starea de spirit a unei părți a maselor care au dus războiul împotriva fascismului, mărturia scriitorului american este interesantă, emoționantă și, dincolo de litera ei strictă, îmbietoare la reflexii. Editura politică.